When you think I've loved you all I can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. Een man die heel vaak heel ondeugende liederen zong. Dr. Hook, deze keer zonder zijn Medicine Show en Love Me a Little Bit More. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, en dat op deze tweede kerstdag aan het einde van, je zou kunnen zeggen, de kerstperiode alweer. Hè? Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, dat zou ook nog kunnen. Wat ga ik doen in deze show? Nou ja, lekkere muziek draaien natuurlijk nog, genieten van de kerstmuziek. Dus, we hebben een paar hele bijzondere nummers op de speler gelegd, op de cd-speler. Dus dat komt helemaal goed. Nummers waarvan je denkt, hé, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Zou zomaar kunnen. Dus dat zit erin. En we hebben twee onderwerpen, want we gaan op deze tweede kerstdag vooral veel muziek draaien. Een column van Han van der Horst, want die is trouw, zoals altijd. Dus die schuift zo meteen hier aan tafel in de studio met een heuse column natuurlijk. En Tjert Faber, hij is oogarts in het oogziekenhuis in Rotterdam. Die is samen met Judith Bokhoven, en zij is weer wethouder in Rotterdam, op pad gegaan om les te geven op scholen in het afsteken van vuurwerk. Waar gaat dat over? Waarom deden ze dat? Nou, je hoort het allemaal hier in deze mooie kerstaflevering van De Late Avond. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot.

Een van de mooiste hits van Ed Sheeran. Alweer een paar jaar oud intussen. Photograph. En natuurlijk de Eagles met Please Come Home for Christmas. Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij is hier aangeschoven. Hij gaat het hebben over, ja, natuurlijk kerstmis. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Fijne kerstdagen, wou ik zeggen, maar dat is eigenlijk mosterd na de maaltijd. Het is nog net geen 12 uur, bij wijze van spreken. Toch, lieve mensen, is dit een moment om elkaar de hand te drukken en een zucht van verlichting te slaken. Het is allemaal weer voorbij. Morgen komt het zonnetje op en dan is het een gewone dag. De winkels zijn open, het is hier en daar markt. Natuurlijk, oudjaar komt eraan en de kerstbomen staan er nog en die klote muziek komt nog uit de luidsprekers. Maar toch is alles weer normaal. En dat voelt heel goed. Tenminste, bij mij. Kerstmis brengt hoe dan ook een enorme hoeveelheid stress met zich mee. Je moet je een weg balen door afgeladen winkelcentra om genoeg bijzondere leeftocht voor de feestdagen in huis te halen. Als u meedoet aan de slechte gewoonte om cadeautjes onder de kerstboom te leggen, een vorm van Amerikaans cultureel imperialisme waar we ons verre van moeten houden als Nederlanders, wij doen aan Sinterklaas. Als u cadeautjes onder de kerstboom legt, ten onrechte dus, levert dat ook nog weer eens een heel gepuzzel op. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, is kerstmis ook nog eens het feest van de vrede u dient, met de hele familie in goede sfeer rond de dis te zitten en er hoort geen wanklank te vallen. Niet over het geplande Feyenoordstadion, niet over de energietransitie, niet over het slavernijverleden, niet over de hertjes van de Oostvaardersplassen, nergens over. Het moet gezellig blijven. En dan heb ik het nog niet eens over de seks. Ik weet niet of het u ook is opgevallen, dames en heren, maar in de reclames gaat het de laatste jaren toch wel vaak over kerstmode en rode lingerie en zo. Niet alleen op het terrein van de medemenselijkheid en het familiegevoel, maar ook op dat van de geslachtelijke liefde dienen topprestaties te worden geleverd, anders ben je een spelbreker tijdens de kerstdagen. Kortom, dames en heren, met kerstmis kom je er niet zo gemakkelijk vanaf. Dat gaat allemaal niet in je koude kleren zitten. Eigenlijk krijgen alleen bewuste christenen een rustpunt van een uur of wat in de kerk, als ze onder de preekstoel zitten. En met een beetje geluk, dames en heren, kan ik nu tegen u zeggen, niet alleen ik, maar ook u heeft het weer prima overleefd. Toen ik bij mij thuis de kerststal opzette, merkte ik dat de enige herder uit mijn groep het hoofd verloren had. Gelukkig lag dat elders in de doos. Een tube lijm deed wonderen en je moet wel heel goed kijken om na de hersteloperatie het litteken nog te zien. Daar ligt dan het kindje Jezus in zijn kribbe, omringd door Jozef, Maria, de os en de ezel. De drie koningen, een stelletje schapen en de engel met gloria in excelsis Deo zijn ook present. Ik kon mij voorstellen wat ik zou horen als ik daadwerkelijk op kerstmis naar die kerk ging. Kribbe, stal, geen plaats in de herberg, vluchtelingen, kou, verlossing. Ik dacht aan de jaren 70 toen je nog kritische kerstvieringen had tegen de consumptieterreur. En daar is nu geen sprake meer van. Ik ken nog één echtpaar dat tijdens de kerstdagen bewust boerenkool eet opgesloten in hun woning. In plaats daarvan verheugen wij moderne mensen ons van de beelden over de kerstdiners voor de daklozen en de vaste klanten van de voedselbank. Glunderend laten zij zich de aangeboden spijzen goed smaken. Er gaat heel wat tijd van vrijwilligers in zitten om zoiets tot stand te brengen. Om dan nog maar te zwijgen van de donaties in geld en natura die bij bedrijven en particulieren bij elkaar gebedeld moeten worden om deze festijnen mogelijk te maken. We laten onze zwervers en onze armen niet in de steek. Toch bevangt mij bij het zien van zulke beelden een zekere woede. Het is een onvruchtbare woede, het lijkt op een veenbrand en ze lijkt nergens toe. Maar ze is daarom niet minder reëel. Het is onacceptabel dat een rijke samenleving als de onze het accepteert dat dakloosheid voorkomt en er voedselbanken bestaan. En dat je voor sommige mensen kerstdiners moet organiseren omdat ze ze zelf nooit zouden kunnen betalen. Dat het toch zo is, heeft maar met één ding te maken. Verkeerde politieke keuzes. Het hoeft niet, maar we laten het met ons allemaal toe. En we kopen het af met van die diners. Hoe dan ook, het is deze jaarlijkse mix die ons tegelijkertijd aantrekt en afstoot en ook zo moe maakt. Daarom ben ik altijd een beetje opgelucht als we er weer voor een jaar van af zijn. U ook. Ontken het maar niet. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides. Si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit deux êtres pour toujours, après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Michael McDonald hier in de late avond. En I keep forgetting. Ik was bijna vergeten, zeg. Heb ik dat weer op deze tweede kerstdag. Vicky Leandros hoorde je ervoor met Apertois. Daarmee won ze ooit het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. Deze Griekse zangeres. Ongelooflijk, maar waar. Toen kon dat nog. Het was in 1972. Straks hebben we een gesprek met Tjerd Faber. Hij is oogarts bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hij gaf cursus samen met Judith Bokhoven, wethouder uit Rotterdam. Een soort les in veilig vuurwerk afsteken. Hoewel je het beter helemaal niet zou kunnen doen, volgens Tjerd Faber. Je hoort het zo meteen. We Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in, my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Maybe they'll bring her back. Dat is nog eens even wat anders, hè? Coldplay en Christmas Lights. Lekker rockmuziek hier in de late avond. We gaan het hebben over, ja, over een week alweer. Hè? Dan is het alweer oudjaar en dan begint het gedonder weer met vuurwerk. Ja, dat vinden ze dan bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Want die worden ieder jaar weer geconfronteerd met de gevolgen van onvoorzichtig afsteken van vuurwerk. Daarom werd er les gegeven door wethouder Bokhoven van de gemeente Rotterdam en Tjeerd Faber. Hij is oogarts bij het Oogziekenhuis in Rotterdam. Daarover gaat in gesprek overigens Herman de Bruin. Binnenkort is het weer oud en nieuw en dat betekent vuurwerk en dat betekent heel veel werk voor bijvoorbeeld het Oogziekenhuis in Rotterdam. Ik heb Tjeerd de Faber, de oogarts in het Oogziekenhuis, aan de telefoon en hij gaat vuurwerkles geven. Meneer Faber, vuurwerkles, wat voor les geef je dan om het af te kunnen steken? Nou, vooral het vuurwerkles om de jeugd. En dit was een middelbare school in het CMBO-traject. Om die te wijzen op met name de gevaren van vuurwerk. Mm-hmm. En de regelgeving rondom vuurwerk. Want wij zien toch de meeste slachtoffers die wij hier in het oogziekenhuis zien. Dat zijn jongens tussen de 12 en 21 jaar. Ja, en die gaat u vertellen dat ze het op een veilige manier kunnen doen. Want dat kan, hè? Laat ik zo zeggen, kan een hoop fout gaan bij vuurwerk. Mm-hmm. En daar zien wij dan de gevolgen van. Maar in de geneeskunde zeggen we altijd, voorkomen is beter dan genezen. Als zo'n klas allemaal een vuurwerk wil gaan dragen en dat ook uitdraagt naar vriendjes en vriendinnetjes, dan kunnen wij een hoop ellende voorkomen. En merkt u nou een verandering? Nou, in die zin van dat echt die hele jonge kinderen, van de kinderen van een jaar of drie, die ik in het begin van mijn carrière zag, dat zien. Ouders zijn toch wel een stuk wijzer geworden om kinderen van die leeftijd, als ze al naar vuurwerk kijken, om dat achter het raam te doen, met een gesloten raam. En je ziet dus over het algemeen wat minder slachtoffers, maar de slachtoffers die we zien, hebben vaak ernstige letsel. Mm-hmm. En dat komt doordat de ladingen buskruid in mijn carrière bijna verdubbeld zijn. Ja, die zijn zwaarder geworden. Dat is zwaarder geworden. Ja, en dat is, de regering heeft dat besloten om de concurrentie met illegaal vuurwerk uit België aan te gaan. Maar ik denk dat dat toch verkeerd uitgepakt heeft. Ja, ja. En als ik zo mijn carrière zo bekijk, dan is het de conclusie die niet alleen ik, maar alle Nederlandse oogartsen en een hele hoop medische specialisten en patiënten en dierenbeschermingsorganisaties hebben, is dat je kan maar beter stoppen met consumentenvuurwerk. Want dat is de enige manier om dit soort letsels te voorkomen. Ja, ja, dat is uw streven eigenlijk, hè? Dat het consumentenvuurwerk helemaal verdwijnt. In hoeverre kunt u daar invloed op uitoefenen? Nou, het enige wat ik kan aangeven aan de samenleving, maar ook aan de politiek, dat is de letselcijfers. Aan die letselcijfers kun je dus zien dat als je oogletsel door vuurwerk hebt, 2/3 loopt met een sisser af, maar 1/3 heeft gewoon blijvend letsel tot blindheid aan toe. En een kinderoog van een kind van een jaar of 8 dat blind wordt, dat kost de samenleving ongeveer €1 miljoen. Ja. Niet alleen aan medische kosten, maar ook aan, wij noemen dat dan in de geneeskunde, quality adjusted life years. Voor ieder jaar dat jij leeft met maar één oog, dat kost €12.500. Ja. Nou, iemand van 8 die 88 wordt, dat kost €1 miljoen alleen al aan verlies van kwaliteit van leven. U hebt de cijfers goed op een rij en u weet ook welke argumenten u moet gebruiken om te zorgen dat het consumentenvuurwerk voor de particulier er dan niet meer is. Maar ja, dat gaat nog wel even duren, denk ik. Nou, ik hoop dat het voor mijn pensioen geregeld is. Dan kan ik rust zijn met pensioen. Ja, ja. Maar goed, u bent bezig met te proberen de jeugd ervan te doordringen dat het gevaarlijk kan zijn. Die vuurwerkbril is heel belangrijk. Kan die niet automatisch meegeleverd worden met zo'n vuurwerkpakket? Of gebeurt dat al? Nou ja, dan los je de helft van het probleem op. Want mensen die vuurwerk afsteken, die hebben een vuurwerkbril op. Hè? Ja. In het ideale geval. Maar de opstanders, mensen die er omheen staan, en dat zijn 50% van de letsels, die dragen geen vuurwerkbril. Mm-hmm, oma gaat natuurlijk nog even de oliebollen halen bij de uw overbuurvrouw en wordt ondertussen door een vuurpijl in haar oog geraakt. Ja, kan oma daar iets aan doen? Nee. En moet je dan zeggen, nou oma, ja, je had een vuurwerkbril, moet je... Ja, maar dat doe je niet. Dat doe je niet. Er is nog een wereld te winnen, dat begrijp ik als oogarts. Ik dank u voor het gesprek. Ik wens u straks heel veel sterkte, want het worden drukke dagen na de kerst zo. Ja, absoluut. Ik dank u wel voor het gesprek. Meneer Tjeerd de Faber, oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Hij is druk bezig met te proberen vuurwerk slachtoffers te helpen en te voorkomen. Dat is het belangrijkste. Dank u wel. To live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away. Tot middernacht, de late avond. to be. Close my eyes, still gather around the Christmas tree. And on the radio, an old song let us know that it's Christmas. A children's choir sings joy to everyone. In the hood we build a snowman. There was laughter, there was fun. And good old Bing still sings, I'm dreaming of a white Christmas. Oh, it's Christmas time again on memory lane. Though time has changed the scenery, the feeling stays the same. It's Christmas time again on memory lane. Still without the ones we loved, the memories will remain. Can see how Mama would light the Christmas tree. Like an angel she would sing jingle bells to me. And we grew up and learned time is gonna change Christmas. Has changed the scenery, the feeling stays the same. It's Christmas time again on memory lane. Still without the ones we loved, the memories will remain. A million stars on Christmas Eve could never shine so bright as your smiling face on memory lane, the brightest candle in the night. So tonight, it's Christmas time again on memory lane. Though time has changed the scenery, the feeling stays the same. It's Christmas time again. The Tiny Little Big Band. En Christmas Time on Memory Lane. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan maken we weer een leuke show van met hele mooie muziek. En dat niet alleen. Ook een paar interessante onderwerpen. Dus stay tuned bij jouw lokale oproep. Ik wens je voor zo meteen wel trusten als je gaat slapen. En een mooie nacht. Mooie wacht. Goede wacht als je blijft werken of gaat werken. Tot besluit van de show Adele en Skyfall. Where you